فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغسال كوسو دواد برنامج دوحة وريسيد دعاد الإسلامي على الفرقان قطبات إن شاء الله عواتكم مغلدون تانا وحاكم دا وركي وقدم بيه وري فلين حركة الشباب المجاهدين من مدوكو كل دحجري بيش جيدو لسو أفجري وحاد مغلدون تانا مناسبات كان عدا قبل كشب الله وصو أي كغيب قران وضياش بيش إيو مسؤولين كري وكم دي هواليق ولايد الشباب الله وصي dowladda federaalka oo sheegaysa in badda Soomaaliya si sharci darro looga kalumeysay isla markaana qeyraadkeeda la daldalanayo. Wararka caalamka waxaa ka mid ah in ka badan 10 ruux oo ku dhintay duqeymo xoogan oo diyaaradaha Nuseeriyada ay ka geysteen wqooyiga wadanka Suuriya, qasaaraha ka dhashay qaraxyo ka dhacay magaalada Dimashq oo kordhay, iyo maxbuusad ku xirnayd muddo 6 sano ah xabsiga maamulka Yuhuudda oo gaartay jidda Qasa. U diyaar garow dhagaysal barnaamijka waxa wareysiyo faafas. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ciidamada xarakada shabaab lumujahidiin ayaa xalay waxay weerar toos ah ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degmada Waajid in muddo ay halkaas dagaalku ka socday. Sidoo kale ciidamada xarakada shabaab lumujahidiin xalay waxay dagaal toos ah ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa Hirshabeelle ay ku leeyihiin magaalada Buulbarde. Diriyaan koobka la iswadaarsanayay ayaa halkaa laga maqlayay. Dhanka gobolka Shabeelle hoose ciidamada xarakada shabaab lumujahidiin waxay galinkii dambe ay shalay weerar ku qaadeen ciidamada dhaqdhaqa ka waday دراتها دقمدا أفقوية. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهجاك إمن كان واحد في سورة واتان حبين تدوح قرآن كو كرغن عاو حسو تشيدين الشيخ نور مع عبد الرحمن. خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم أنفسهم. سورة آياتنا يكجرت وسورة التوبة. فرح المخلفون آيات سورة التوبة يكجرت وحين كم التعي درسي عاون هريال waan doonaynaa inaan iyo dhuuxno aan ku dhaqanno ku socono waana darsi kamid duruusteena jaxanaha ahayd ee qoraal qoraadkeeda waxay dhuuf quraanka ku dhaqan waxana alla subxaana wa tacaala ka warrama halkan nimankii munaafiqiinta ahay ee duulaankii nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhum aadeen ee duulaankii tabuk ku magacaawnay aad u dhib badnay fi saacati al-usra هو لما مسافته دهر هذه ولكن بعدت عليهم الشقه ميل فوق هذا وجيرنا ولو دولانتي هذا واد بي وبدنايين فهو ما ان كان هذا يورب للي هي صونها الشام اي حد بلو دولانتي كو ادنين ام كان وا كو ادنين اياداس مرك الله وهو رما لمن دولانتي كدبا مري اي ولي بدبا مر كلي ان كديسن اد او فرحو كو فاناي فرح المخلفون كوي لدبا مريي وعدوا أو كشغيستي way farxeen maxay ku farxeen bimaqcadihim fariisigoodiyo khilaafa rasuulillah rasuulka alla gadaashii ay fadhiisteen rasuulka alla baxay duulaankii u aaday ayaguna reerihii ay fadhiyaan weliba dad haddaba aad kale isuma haystaane waa ku faraxsanyihin waxay leeyihin waa jaanis aan helnay inay jidka alla ku jihaadaan ayba necbaysteenba baynamaa rag muslimiin oo islaamka dhabihoo gadaal maray ama rag ay nafaqadii iyo wixii sahay laga dhiga lahaa ay waayey ay ka murugaysnaayeen daba markay daba mareen nabiga sallallahu alayhi wasallam duulaanka u aaday ka daba mareen ay ka murugaysnaayeen ayagu waa faraxsan yihiin kayuu an yujaahiduu biamwaalihim anfusahum fii sabiilillah waqaaluu laa tanfiruu fi lxari weliba waxay isku yidhaahdeen ha bixina nafiir iyo in dagaal aado xilligan kuleylka badan maya taasu alla wuxuu ku yihi qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun waxaad ku tidhaahdaan jahannama naarteeda ayaa ka kulayl badan haddii ay fahmi lahaayeen ay fiqi leeyihiin laakiin fiqi yaa ka maqano dhib yar oo muddo yar waxay haayane inay ka baaqsadaan ayay isku dayeen dhib weligii jiraaya ama dhibka hadda ay ka caraayaan ka adagne inay ku dhacaan ayay haddaba u leexdeen taasu marka maxay tahay waa fool xumo farixa almukhallafuuna bimaqcadihim khilaafa rasuulillahi wakarihuu an yujaahiduu biamwaalihim anfusihim fii sabiilillahi waqaaluu laa tanfiruu fi lxari qul naaru jahannama ashaddu xaran low kaanuu yafqahuun waxaa alla subxaanahu watacaala markay yidhi aayadaha ka dambeeya in ha qoslaano in yar waa adduunka inta yaroo haddaba maagayaan jihaadka ka baaqsada in badanna ha ooyaano waa naaru jahannam waxaa kaloo alla yidhi haddii in alla kuusoo celiyo ay ku yidhaahdaan ay ka idan weydiiyaan inay dagaalka ka qayb galaan waxaad ku tidhaahdaa ma laydin ogolaahayo ila bixi maysiin adinkoo ila socdana cadow la diriri maysiin maxaa yeelay waxaad raalli ku noqotay inaad fadhiisataane fadhiista kuwa gadaal fadhiistayo odayaalka cutushyada iyo haweenka iyo la fadhiista waa canaan fiiri tacsiir waaye canaan waaye dagaal kale inayna ka qayb gelin dad badanaa maanta jihaad markii la sheego arrimihiisa lasoo hadal qaado iyagoo muslim sheegahaya aad iyo aada haddaba u welwelaaya haddii dagaalkaas si uga baaqsadaan ay heli karaanne wax walba u sameeyaysa ay uga baaqsadaan waxay ku talagalaan ilaahay subxaanahu watacaala ay la diriraayaan dadka gaalada iyo dadka ay duubsadeen oo murtadiinta iyo ruuxa alala diriraayaan inuusan guulaysi haynin intii wax garata way garanaysa aayaddan marka wankay soo degaysay waxay ahayd iyadoo dowladda islaamka dhisan tahay weliba gaalo iyo duruus la siiyo meel walba maka iyo madiino iyo wixii oo dhan la qabsaday ruum loo dagaal tegay qaswigaas xilligaas u ahay sanadkii sagaaladii qaarkood tilmaamaan suuraduna waa suuradii ugu dambeeyey in ay soo degto iyadoo iswadata ama dagaalka iyo arrimaha ay ka warramayso waa arrimihii ugu dambeeyey wa adiguna marka maanta qurba thaaniyaad ku jirtaa mase adiguna cirmihido dhacdaysataa kitaabka iyo sanadiyo sidaa u ilaashan iyo daaifa mansuuran la waayeyn taa adigu marka maanka ku haay inaad alla subxaanahu watacaala jidkiisa ku dagaalantane waxa ay taa arrin dhib leh laakiin waxa looga baaqsanayo waa in jahannamo oo wax lamidu aysan jirin kulaylkeeda aad uga badbaado dabaal marka wuxuu doortay naaru jahannam laakiin inta garaad kale qitaal fii sabiilillahi ay doorahayaan maxaa yeele jannay ku ilaah allay janna uga iibsanayaan aayadda marka macnaheedu sidaas ay u socdahay waa inaan fahanaa haddii ruuxa muslimka alfahmu awalana la yidhaahay oo wax fahmo heer sare waay maanta waxa oo aada dhibka noogu haya waxa waaye dadkii allah iyo rasuulkiisa khiyaameeyey ee dowladihii ridada ee kontonka dhowrka dowladood ahay u shaqaala ah ee lacagta gurahaya lacagta gaaladu bixisa ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuddu can sabiilillah iyo kuwa xaaraamtooda canshuurta iyo ay haddaba shaqaale ku yihiin markaasaa waxay ku shaqeeyaan in wax allah subxaanahu watacaala necab yahay la falo markaasay khiyaano alla iyo rasuul la khiyaaneeyo iyo ammaanaadkii islaamka iyo faraa-ishii in haddaba la khiyaameeyey ku kallaxayaan ay subax ku yeerisaan galabtiina ku soo hoyaadayaan dowladdeennana ay leeyihiin waa dowladdee waa dowlad gaala marka waa inaan aada isaga ilaalinaa aayaddan marka sidaas ayay macnaheedu yahay wixii adigu الدونيس إن تسيب تطني كتابك يا سنة ذا لو حول إناد وحكر هذه آية آية صانها الذي بدينهين سيفهمين محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسنا رضوان الله عليهم أن دو فهمته ودو فلس أن أسقط ضيضه والله تعالى أعلم. وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي كلنا أيها الأخوة ولاد الشباب الله هوسيه وديعش بيش جيدو لغونا حلينا ايه مدمدوه الصوكة لديح قلي بيشا ايه قدام ما انتي وحالا قاري نتيجو وحانا لصوف جاري قلافاتكي مدمدوهي بيشا ودحيي كلان كاسي وحاكا صوغيب قلي مسولين كاسعتي ولايدة شبه الله هو سي حمناك له ايه وديعش داغنك ايه بيشا جيدو باتي مناصبة كاللي وحاكا مدها وليق ولايدة شبه الله هو سي شق عبد الصمد ابو عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحن مهد علينا إله سبحانه وتعالى نسور قلي كلا كأنه نغب صومه وحن مهد علينا بيش جيدو سيدي وين أوصق يبقى شكولا كان ميزان كحسناتك الله أسارو أخياري ما أنت هدف كينا يكولا كينا روحاون تدك مسلمين تا مرها دي ولا ليهين وحالا مارمانا إن الدين تلا يستعالى اسكوانيا ولجيت كينا روحوها إن السحور حارتو لانس ورايستو إنتا سيئهيد iyo mugdumugdi reerka dhaxjiisa yaalay in la xaliyo waana la xaliyo falla alhamdu ilaahi subhanahu wa ta'ala yakum hadsan alleena waafajiyay tawfiiqda subhanahu wa ta'ala alleena siiyay ayaan umad cilnina dadka waxa laga marmaana wada jirka waa shay muhiim ah dadka inay wada jiraan taladoodan ay mideysan tahay wixii khayra ay isku kaalmeeyaan waa laga marmaan هذه الساس اللي وايو ودتي أكلت التغان قبيلك مساليح ساب بابا إيش هذه مر مساليح قبيلك وبابا أنا وهذا يكرتيني حتى هذه حقوق الوجه شيء يسكب بحين ويانا صورة قلة مركا وحي رغف موته وكسع عنكر ما كود بكره إن قبيلك لو بابا يما هذا أنا ويا دماغي فإلا الحمد لله ولا لها أكل شيء جن أي إن شاء الله تعالى وحواي نحبط كإستارين وين هالشيين جزاهم الله خيرا يجينا حالنا إله تعالى هنيك أجر سيو تذكر مسلمين تمتين يسعفيان وحيالها عملك الوكر يلي كمته عملك مركو حوين إله تعالى وحوين سنين خميس بالوكر يلي سوما أخياري مركو إن شاء الله تعالى إله بركية وحال روارين تاسي يعني سنقص ونقنين سيدة هدى أقارن قوشة سأنوه اللي إن لسي وضو وحنك الدار من الله إله تعالى بركية وحال الربا وإذا saaka warqabtaan deegaanada Soomaalida ee degto waxa jirta barnaamij loogu magacdaray ee sheegayeen wax hasba hawayim se sheeganayaan wax jiraa doorasho gaaleed dadka muslimiinta waxa la rabaa arintaas insha Allah taala waxa la rabaa inay ka feejignaadaan waa gaalnimo cusub oo wax dadka lagu baadiyeynayo waxyaalaha dadka umad Soomaaliyeed lagu baabiyay ka mid tahay gacahaati maani kasta ma qof inuu aad galo ligeliyo oo fursad waxa weeyaan loo fursad looga faa'iideysto jaraanjir laga talaabsado uu noqdo meel waa fool xumo qofkaas oo waxa weeyaan aamin ah oo gudiisa joogo iyo barnaamijkan insha Allah uu ku eedoobin waana gaalnimo cad maantana waxa weyn gaalnimo inaan dooranno oo islaam haysano raayo ku hoos nool waa wax lagu xumaado ilaahay subhanahu wa ta'ala arintan nooma qadaro waxaan rabaa dadka insha Allah ta'ala in laga wacyi geliyo loona sheego ilaahay ta'ala sharci uu nasiiyay waxa aan dooranayna maxay tahay kitaabkeena noo yaalla kitaabkeena quraanka isku xukumeena noo yaalla soo ma maanta marka dasaatiir gaala ay soo qortay ama hawar siinga ay soo qortay maanta inaan macnaha aan u orno waa fool xumo kitaabkeena munazalka ayaan ugu filan asagaas waxa weeyaan nadiiqi kara asagaas aan ku kala bixi karnaa wax kale aan ku kala bixi karnaa malaha asagaa marka insha Allah ta'ala inaan xoojino oo adkeyno ku dhaqankiisana waxa weeyaan loo kala ordo lana adkeeyo dadkeena ay ku kala baxaan waa laga marmaan ilaahay subhanahu wa ta'ala koonkan wuxuu u soo dejiyey kitaabkaas in lagu maamulo wax kale uma soo dejinin maxaa marka keenaya bini aadan maxaa u baahanaynaa wuxuu qorqoray maxaa u baahanaynaa bini aadan wuxuu qoray soo waxba maaha waxa u baahanaa male bini aadan wuxuu qoray dastuur la soo qoray iyo baarlamaan iyo sharci dejiyey wax la yiraahday iyo waxaan uga baahanaa male ilaahay tacaala kaafigeena asaan ugu filan alaysa allahu bikaafin cabda nacam waa ku filan yahay ilaahay waan ugu filan yahay kitaabkiisana insha allah tacala haddii waa ku dhaqmaynaa muslimiin aanahay muslimaa ku dhalanay soo ma dad waxa weye muslimiin aanah diintaanana ku dhalanay ilaahay tacaala aan ka maangalno inaan waxa weyaan gadaasheena u laabanno saas ma arrintaa insha allah tacala laga foojignaado dadku waxaa la rabaa odayaasha ah culammada iyo cuqaasha dadka in laga wacyigeliyo arrintaa qofku inuusan iwadoobin waxaa dhihi kara dadka qaar inaysan ka warhaynin dadka qaarna inay ka warhayaan waa iyadan barnaamijyada noocaasaas socoto oo dadku waxa weyaan lagu dha waxa weyaan loo gacaxaatinayaa marka insha allah tacala inay iska ilaaliyaan waa laga maarmaan waxaan kaloo daarmi lahaa ilaahayna barakeeye dadka muslimiinta ah ayad ku dhex nooshihiin darisoonaag inaad kula dhaqantaan muslimiinta dhammaan walaalo innama almu'minuuna ikhwa mu'miniinta dhammaan waa walaalaa layidhi nasab lama sheegin dhalasho lama sheegin laakiin qofka hadduu muslim yahay waa walaalka saas maa hadduu gaal yahayna waa cadowgaada soo ma haba qaraabaha kula noqon haduu rabo marka jazaakum allahu khayra arrintaa insha allah dadka inay ku baraarugaan waa laga maarmaan waxaa la rabaa insha allah tacaala dadka shareecada islaamka inay bartaan waxyaalaha hadda maanta noogu wacan waxaa ka mid ah macnaha dadka loo gacahaatinta iyo u dhagnool yihiin qofka inuu jahal kaga sugan yahay shareecada islaamka wuxuu ilaahay tacaala ku caawdaa ma yaqaano diintaada marka marti ha ka noqonin marti ha ka noqonin diintaada marti ha ka noqonin baro wuxuu ilaahay tacaala waxa weeyaan inta aad ku caawdaysa baro waana waajib ku saaran inaad barato ilaahay tacaala in barakeeyo kulankan qiimaha badan ee maanta dhowrka boqol ee rajiida isugu imaadeen miisaanka xasalaadka allah u saaro kulan kheyr qaban allah nooga dhigo aan wada xoojinna insha allah tacaala kulligeen waxaan nahay shaqaala diimeed waxaan nahay shaqaala diimeedaan nahay diinta waxaa la rabaa qof kasta mas-uuliyadaa ka saaran ogaada cid gaar ah ilaahay tacaala uma waxyoonin inay diintan wakiil ka noqoto ama ay difaacdo dhiigga ku bixiso dadna ay iska joogaan sax ma noqona arrintaa odayaalo marka ilahna barakee jazaakum allahu khayran waxaa la rabaa in dhexda loo xirto difaacidaanka diinta in dhexda loo xirto camalka aan kaba qayb qaadano amnigaan aan haysano wax kaloo ilaaha na siiyey fuma waxa weyaan dad dhiiggooda aan ku helnay dad baa u fikiray dad baa waxa weyaan godood ugu jiro dad caruuraa u agoontooday maanta marka amnigaan aan ku raxaysanayno tuug aan la arkaynin mid waqti xun socda aan la arkaynin yaa soo ma jeedaan amnigaani marka insha allah tacaala waa nimco ilaah tacala una siiyay nimcadaas marka aan haysano akhyaariya marka ilaahayna barakeeye wixii diin ahaa iyo khayr ahaa culummada inoo sheegtay qofka muslimka waxa ra diin ilahi tacala haddii loo sheego waxaa la rabaa inama kana qawl almu'miniina idaa ducuu ila allahi wa rasuulihi maxaa la yihi liyaxkuma baynahum an yaquluu samicna wa atacna sidaasoo kaleeto qofka waxaa la rabaa diinta ilahi tacala haddii loogu yeero waxaa la rabaa inuu gacanba ku qabsado akhyaari marka xukunna waxaa la rabaa haddii loogu yeero inuu yirada samicna wa atacna haddii xukunkeeda loogu yeerano inuu ateeca la rabaa akhyaari marka ilahina barakeeyo kulli wacdi maanta inshaallah waa ka dhalateen diinna waa laydin sheegay dadka waxaa la rabaa inay diinta ilaahi tacaala u dareeraan barashadeeda dadka waxaa la rabaa inay kala bartaan shirkiga iyo tawxiidka taariikhda dib hadii loo milicsado wixii aan soo marnay deegaanka laga soo maray waa dareemaysaan imtixaankii dagaaladii qixii abaarihii waxa weeyaan isdilkii jifojifo dadkii qaraabada islaayeen deriskii uus baabiiyey waa dareemaysaan maanta ilaahi tacaala inaga soo gudbiyey nimca haysanaa maanta amni haysanaa horaa soma amni haysanaa maanta barwaaqa haysanaa adeerl marka ilahay marka amnigaas aan haysano ilaahi tacaala waxa weyaan aan ku caabudno ilaahi tacaala aan ku mahadinno arrintaa insha allah tacala inuu noosii adkeeyano ilaahi tacala in badan weydiisano انت اسهربين ان دهو هذا وبالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم نبدون حسي واسيغونا كميدا نبدونا ده بش جيدو ايا مناسبة ده باتي كغيب غلي كميدا ها ان الهي توفيق ده هو وافجيو وهي وعداء وهي وانع وانتا ولمدا خير كبدن نغم قاب سنن وانن وحاليرا وذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين مؤمنين تأي انفع ذا عدي قادتي او الهي كمان استيلاه نغدهو marka waxaan idin ku dari lahaa beesha reer jiido danta aan tan kaantay nima ka imaaday ee boolofalay ee gobolka bay anagoo ku nimid digmada baraawe waxaan raadinaynay ama hadafkan raadinayna waxa ahayd in mudowga naga jiro alla naga saaro khair allah siyo walaal islaamka waadadaashi waxaad ogaataan reer jiido inta saddexda digmada aan joogno iyo midka walaalka oo ka imaaday dhinaca boolofalay dantana kaantay waa dhamaatay si xeera oo wanaaga ayaa ilaahay ku dhameeyay oo ilaahay naga maneystay ilaahay anagu anfaco xeerkaas aan soo wadnay jiida in midna ma lagu shaqeeyo waad ogtiin safar wajisa kala nahay laakiin maanta waxaan ku walaalownay diinta intaas waxaa lagu helay sharciga islaamka iyo midnimada walaalnimada intaasna walba inaan ogaano aan qaadano walaalaha kor nooga imaadeen ilaahay ajar badan hasiyo way rafaadeen kulli waan mudun yihiino shacabka shacabkiis way ninka qaldan ayaga ka mas'uula walaalada ka mas'uula inta ayaga oo inta imaadeen oo rafaadka nala mareen ilaahay ajar ha kasiyo assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh alhamdulillah wala aqibatu lil muttaqina wala udwana illa ala zalimin shaddu an la ilaaha illa allah وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله انت ماشان او سفر اوجس او ماشا ما انت قصو حاضرتي وحان اذين شيغا حدان اهاي حسان عثمان مادو اتقينين جيدنا بين ما اها عارفك سو بالله إلا بيش حدا آن كجرنو واكال جوكتي نين وحس ويدين اي مجرن انتو نين والبابا علوشي سي ay duuban tahay ayaa dan iska ay keen jirtay waana kala tagi jirnay waa dhamaatay shacab dhismada ayaa ku guuleystay anaka waa ka qaadanay sidaas aan heshiis ku nahay oo walba dad dhashaan ahayn dad naga ma dhiman xoolo kala ma qabno isgaran waayla na dhaxgalay waa nala heshiisiyay waa dhamaatay idinkana khair allah idin siiyo bilaay laba qofooda bilaawdo inta kalena waa soo diyaar garowda ama waa gasha waa kula ata dibkeeda ay leedahay anaka warkayni iyo bilaahidayni waa noo koo waa noo bilaaw maanta waana dhamaatay suldaan sid cali oo ah suldaanka guud ee beesh jiido ayaa kamid aha dadkii goobta ka hadlay bismillaah alhamdulillaah walaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh alhamdulillaah ilaahi subhaanahu wa ta'aala mahadis kale ee suqay keenay jalsadan sharafta badan oo maanta uu soo booqday walaalideena guud ee gobolka waligeen ugu horeeyay abu abdurrahmaan abu samad waxaan leenahay insha allah jisaakum ala khayran waxa meesha isugu mid maanta dhamaan beelweynta beesha jiido oo degmada baraawa iyo qoryoole iyo kurtawaaray nabadoonadoodii iyo waxgaradkoodii dhammaantooda meesha isugu yimaadeen waxaa isugu imaanay ilaahay diinkiisii waa wax kale meesha isugu nimid ma jirto runtii dadka walaalka muslimiinta ah waxay ku walaalowaan oo ku dhaqmi karaan kurwada joogi karaan waa diinta islaamka diintaas islaamka ayaan meesha isugu nimid xoogaha khilaafkeenu u dhex jiray oo anaga dhexdeen ku jirayna khayr allah siiyo walaalida gobolka iyo san degmada dhammaantooda ayaa soo gurmadeen khilaafkiina u dhex jirayna waa dhammaaday si fiican ayaa loo wada hadlay waana lagu hadashiyey waxaana ku dhammaatay midnimada jiido in laga wada shaqeeyo ilaahay kitaabkiisina in lagu wada shaqeeyo wax aan ku noolnahay aan ku dhaqanay waa ilaahay kitaabkiisii wax walbana waxa lagu gaari karaa midnimo iyo muwaaqafnimo marka insha allahu tacaala reer jiido dad badan ayaa meesha isugu yimid khilaafkan dad badana murugsaday dad badan ayaa dhibsaday dad badan ayaa markasta qalbigooda ku jiray waa dhamaaday insha allahu tacaala khayr allah siiye walaalida gobolka ayaa arintaasi ku guuleysatay ilaahayna garab ku siiyey jisaakum allah khayra leenahay ilaahay miisaanka sanad allah u saaro anigana kuwii qaatay oo ku dhaqmay oo kadib khilaaf dambab ilaahay dhexdeena soo gelinin ilaahay allah nooga dhigo khilaafkan ilaahay naga reebo ilaahayna walaaleeyo wixii anaga dhexdeena kala gaarayna dhammaanteen aan iswada cafino adduunyada ninkii maanta jooga bare ma joogo dhammaanteena safar aan wada nahay waa wada soconaa hadda caawa markaan seexano dad bare aan gaari karna iska jira intaas anagoo tabarteen ay tahay haddii uqdad aan la seexano dhibkeeday leedahay marka waxa la rabaa inaan is afino qofka masuulkan waxa laga rabaa cadaalad inuu sameeyo hadda maanta masuuliyad reer jiida qofka ilaahay u tilmaamay u saaray aniga aanahay hadii aan ku joohar falo reer jiida oo cadaalad aan ku sameeyo waayo maanta maahan maalin kale ilaahay ilaahay saabtuma marka insha Allah taala horan waa idin ka balan qaaday inaan aan dulmanin oo cadaalad aan idin ku wado dadka walaalka oo markasta nin walba qalbigiisa wax dhibaaya laga reebo dadka ehel noqdaan gacmaha isqabsadaan jiidu dhamaato hooyo iskaabuway dad meel dheer kale jirma dad meel kale kale aftirsanay maahan haddana waxaan lahay deegaanka dadka lagu soo deeyay oo loogu yimid dadka deegaanka nala degan xataa waa murugsadeen arrintani aad ay murugsadeen rodi sababtoo ah waxaan aanu dadka deegaanka meesha deganaa intaas oo umad meesha isugu yimid oo lagu danaay dad nabadgelyo jecelanahay dad maslaxad aad u jecelanahay dad xoolo dhaqatanahay dad beeraleyanahay markasta waxaan ugu fiican nabadgelyada waagii khilaafaadka jiray ama hogaamiyad jiray ama dhibaatooyinka jiray dhibaatooyin kale maray waa lawad ogyahay maalintii ilaahay kitaabkiisii noo keenay oo shariicada islaamka meesha noo timi raayida timid kadibna waa la wada nastay nin walba adduunkiisii iyo heerkiisii barwaaqada hadda nabadgelyada lagu jiro nin walba xoolihiisi meesha joogaan beertiisii adduunkiisii kulib nimcadaas nasrigaas ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka timid uma xarakatu shabaab mujaahidiin ayaa arrintaas sabab u noqotay waxaa leenahay mujaahidiin meel kasta oo ay joogaanba ilaahay garabkooda alla ha galo annagana waxaan rabnaa insha allahu tacaala walaalaheena noo soo gurmadeen oo mas-uuliyiinteena gobolka ugu horreeyay waaligeena gobolka muxaadar badan noo jeediyey oo meelo badan taabanaysa oo quluubteena dhammaan si fiican u hayay ilaahay kuwii qaatay allaha ka dhigo oo kaalin weyn ka qaatay isaga dhammaantood miisaankana aslaat allah u saaro wa billahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي دولة فدرالك يا وحي شغيسة إن بدا الصومالي سيشرع درها اللوغة كالوميسان أيو وليبنا حالفين باعن لغوها أيو حيرا لليها دولة فدرالك أيو وركاسي شغي حيلي اللوغي هاي إن دولة فدرالك أو أي marar kala duwan fasaxday kalumaystashay kuwaas oo ay ruqsad siisay qaadanayaana qeyraadka badda Soomaaliya waxa kale jira maraakiib kale oo reer galbeedku ay leeyihiin oo shabaago waaweyn ay ku rakaban yihiin kuwaas oo aan fasax ka qabin dawladda federaalka isla markaana si iskooda uga kalumaysanaya xeebaha Soomaaliya kalunka qaar ayaa la qaadaya waxana lagu daadinayaa badaha dawladahaasi ay leeyihiin xeerarliyaha dawladda federaalka markii uu ka hadlayay arinta badda waxa uu yiri in lala dagaalamo kalluumeysiga sharci darrada ah ee waddankeena badaha uu leeyahay ilaahay kuma iska jira haddaba haddii aad ka warheysid haddaada ka warheenba kalluumeysiga sharci darrada ah Soomaaliya waxa uu yahay musiibo qaran oo musiibooyinka waaweyn ee Soomaaliya khayraadkeeda ka jira midda ugu weyn haddaysan ahayn tan kuwaad ama talabaad markaan leeyahay musiibo weey waxa weeye khayraadkaas Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay badeena waxa ka faa'iideysta shii sharci darro ah biyaha Soomaaliya ay leedahayna ku dhex jira dadyo kaleeto usoo shaqatay inay xeebaha Soomaaliya ay ka qaataan khayraadka kala duwan Ilaahay ku manaysay walibana ay nabaad guuriyaan khayraad tiro badan oo kooban oo Soomaaliya badeeda ku jira oo la rabay inay la badbaadiyo kalluumeysigiisa iyo gurashadiisana la yareeyo. وهجاج إما كنا وورك وجودنا بيا عالم على أذن أي سوت شيء دنيا والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميتين والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسر دواتان وركي ودن بيئي عالمك haddii aynu ku horeyno wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa tilmaamaya in diyaaradaha nidaamka nuseeriyada duqeymo xoogan oo arxandarro ah ka geysteen qaybo ka mid ah gobolka Idlib ee waqooyiga dalkaas. Magaalada Riixa ee gobolka Idlib ayay duqeymuhu ka dhaceen, waxayna diyaaradaha nuseeriyadu beegsadeen xaafado isku raran ah oo ay degan yihiin dad shacab ah, kuwaas oo qaarkood ka soo barakacay gobollada qaar ee uu horey ula wareegay nidaamka. Ugu yaraan 11 ruux ayaa ku dhimatay duqeymaha maanta ka dhacay waqooyiga dalka Suuriya, gaar ahaan gobolka Idlib, waxaana dadka dhintay ka mid ah caruur aad u da'yar. Warbaahinta qaar waxay tilmaamaysaa in dadka ku dhaawacmay duqeymaha tiradooda ay gaarayso 40 ruux. Duqeymahan ayaa waxay imaanayaan iyadoo aroornimadii hore ee Saaka qaraxyo xoogan ruxeen magaalada caasimadda ah. Joogta qaraxyada oo laba ahaa ayaa la tilmaamay inay ahaayeen mid xoogan, isla markaana waqti isku mid ah lala beegsaday gawaari ay saarnaayeen ciidamada nuseeriyada oo marayay buundada weyn ee magaalada Dimashq. Wakaaladda wararka u faafisa nidaamka nuseeriyada ayaa war ay daawacday waxay ku sheegtay in qaraxyada ay ku dhinteen 14 askari, halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen 3 kale. Dhanka kale, waxaa gudaha jiida Qasa galay haweeney lagu magacaabo Nasriin Abu Kamiil oo dhawaan laga soo deeyay xabsiga maamulka Yuhuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta ee Falastiin. Nasriin, oo 6 sano ku xirneed xabsiga maamulka Yuhuudda, ayaa loo diiday inay gudaha u gasho jiida Qasa markii ay xurriyadeeda heshay, waxaana iyaduna ay diiday inay ka dhaqaaqdo marinka isku xira dhulka Falastiin ee gumeysiga ku jira iyo jiida Qasa. Markii ay gaartay gudaha jiida Qasa, iyada oo warbaahinta la hadlaysa ayaa waxay sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay mar kale la midowdo ehelkeeda iyo caruurteeda. Waxaa xilligaas wajigeeda ka muuqday farxad aad u ballaaran iyada oo ilmeynaysa. Wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayaan ku soo afmeereynaa. Walkawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'al maytin. Walkawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidhakirin inta ayaan dhigaysal ku soo gabagabeynayna barnaamijkan dhowaa wareysada oo qodobo kala duwan idin ku maqashaan. Intaanu barnaamijkan la dib ugu kulmayna insha Allah. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لدين عظيم هو السامي